الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. قبل سياسة وصغمزة الموضوع اليوم بعد يوم تشجي مبيري كنا تفنجي على بعض النفاس إذا تصالي أو زفكا ويو كما كنا نفاس وتشجي مبيري. جزاه الله خيرا أخونا الفاضل في هذه المقدمة خاصة أنهم ويلزيا شيخنا أبو العباس ياسين العدني صاحب ديوان فلقوك فتوتاتا يويا كم فهم شكهوي موضوع يتن بزام موضوع مهم سانا ناني نزيتو ناني نتاجو مكيني جاتكا ويزنغونزا نا كويسكيليزا نا كويليوا أصل زلقواني موضوع بيه ما هي السرورية والأنصارية. Lakini kwa uzito wa maudhui hii tazungumza sehemu moja tu, sururia. Ni nini sururia? Pengine nisba hii baadhi ya watu itakuwa ningeni kwa wao. Na kwa taufiki ya Allah tutahama katika miaka hii ambayo tuko nayo, kabla kufahamu sururia ambayo huko hivi sasa, turudi nyuma kidogo miaka ya mwaka 1920 na kuja 30 na kuja 40 mpaka tafikia katika miaka hii ambayo tuko nayo. Wabihi astaeen, bismillah wa bihi astaeen. For example, al-khilafatu al-islamia, tufahamu jambo la ukhalifa wa Kiislamu, kuwepo dola ya Kiislamu katika ulimwengu. Jambo hili linawashughulisha wengi katika watu, خاصة ممن يسعون إلى الإصلاح في العصور المتأخرة. حسا كتك والي وين يكفاني جتهادا حركات بالنبالي كتك كتنجيزا كتك هزي زمز مش نيكاواتو لنقولاو جياياو حامو ياو نكوريجيش وخليفة الإسلام. لكن وين كتك واندش نوازنقو مزاج ونواسكيا كتك موضوهي أغلبهم ويدي واو نواتوا مو يدفعهم الحماسة أو العاطفة. هنا مو يحماسة ينوزنغو ينوز وسكومة كتك يزنغو مزا مو هاي أو كو يندي تينا مو أمبايو ينواتوا عن الصراط الشرعية كتوكا كتك نجية كشرية. بالي ويدي كتك واو ونبيتا كتك نجية المناهج المناوئة لمنهج أهل السنة. نجي أنبايو إلى كينزانا نابو بينغانا ننجي ولقوانايو أهل السنة والجماعة. نهيدي اللي باتكانا وبهذه جماعات أنبازو زليانزيشو إثر الخلافة العثمانية على يد العميل كمال أتاتورك. بعد تقوانقك وخليفة الإسلام ليتها خلافة العثمانية مونا ميليزوياك هكا كنا جماعة نيند زيليزوكا أمبازو زيليانزيشوا نهوي ليكوا عميل كمال أتاتورك. نميونغوني ماما بوتي ألوانزيشوا كتك زمهيزي نيبوتي نلوئيتو إخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا ambalo ameliasisi pote hili Hassan al-Banna katika mwaka 1928. Mwaka 1928 Hassan al-Banna alisimama akaazisha pote hili baada ilghai al-khilafati bi arba'i sanawati, baada kuanguka na kutoweka ule ukhalifa na kuanguka ni dola Uthmania kwa miaka 4. Na huyu bwana Hassan al-Banna ana mambo mengi ambayo yuko nayo, lakini sisi tutapita katika nukta hizi haraka haraka. Lakini kwa haraka haraka juu ya pote hili na Ikhwanul Muslimin na mwanzishi wake na wale maulama wa kisalafi waliokuwepo katika zama hizi walitoa maelezo muda mrefu kabla ya kupata nguvu na kuenea athari yake katika jamii ya Kiislamu. Sheikh Baqiyatu Salaf Ahmad Shakir rahimahullahu ta'ala alikuwa anasema Hasan al-Banna wa ikhwanuhu alladhina hawwalu ad-da'wata al-islamiyya ila da'watin ijramiyya haddama yunfiqu 'alayha ash-shuyu'iyyuna wal-yahudu kama na'lamu dhalika 'ilma al-yaqin. Da'wati ya Hasan al-Banna na ndugu zake ambao wamejaribu kuibadilisha da'wa ya Kiislamu kuifanya ni da'wa ya kigaidi, da'wa ya mavamizi, da'wa mbovu yenye kubomoa hali za Waislamu, amali zao, ni da'wa ambayo wanaoisimamia ni Shiuia. Kadhalika Mayahudi, anasema kama tunavyolitambua jambo hilo kwa ilmu ya yakini kabisa. Huyu ni mwanachuoni mkubwa katika wanachuoni wa kisalafi katika mji wa Misri katika zama hizo, na tutataja ni mwanafunzi wa nani mbele. Kwa hiyo jamaa hii ikaanzishwa na ikawa ni jamaa ambayo lengo kuu ni kujumuisha Waislamu wote, na katika hadafu zake ni kuwa na imam al-murshid al-am lil-jamaa alladhi tuqaddamu lahu al-bay'a, iwe na kiongozi ambaye atakayekuwa ulimwengu mzima wanamuelewa kiongozi huyo na kunapelekwa mkono wa utiifu kwa wao. Yani kuna bai'a, watu wanakaa katika sehemu za siri, wanakubaliana kwamba sisi kiongozi wetu, khalifa wetu hivi sasa ni fulani. Na ikawa katika zama hizo ni Hasan al-Banna. Hasan al-Banna, Allah msamehe makosa. Kwa hiyo ikawa tunazungumzia usururia, na huu usururia unanasabishwa kwa nani? Sururia, na zipi sifa zao? Ma hiya sururia waliman tunsab ilayhi au ilayhi wa ma hiya simatu, ni zipi sifa zao? Katika hii miaka ya mwisho baada ya kuja hawa ikhwanul muslimun, pakazuka albahithun, alkutab, waandishi wenye kufanya tafiti bishuuni Islam wal jamaat, wenye kuzungumzia harakati za Kiislamu na jamaa mbalimbali. Hawa wakaja na fikra ya taksimu salafia ila al-aqsam, kuigawa hii salafi katika makundi. Ikawa wao wanaona kwamba kuna salafi al-ilmiyya, kuna masalafi wao ni watu wa kusoma tu, watakukaa misikitini wakasoma aqida, hadithi na mfano wa hayo, na kuna as-salaf au as-salafia al-harakiyya, kuna masalafi wana harakati, yani mtu ni salafi na kipindi hicho hicho ni mwana harakati. Na kuna salafi jihadia ambayo huko kwetu pia tuliyoisikia isimamiwa na kina Abu Ismaili hadahullah, ni salafi jihadia. Unakuta mtu anakuambia yeye ni salafi lakini pia mlengo wake ni wa kijihadi. Na hawa waandishi pengine wanaweza kupewa udhuru kusoma baadhi ya vitabu na yakuta haya, lakini kiuhalisia wajadu ala ardi alwaqi' ad-da'awi majmu'at fi an-nas mutabayinatun fi al-afkar wa manhaj aw wa manahij, walikuta katika uhalisia wa jamii wanaoishi nayo ulimwengu ambao wako nao, kuna watu mjumuiko wa watu mbalimbali, lakini watu hao fikra zao zinatofautiana na manhaji zao zinatofautiana, na pia masadir talaqiha na zile njia za kupokea masala yao ya dini, masadiri zao zile zinatofautiana, lakini wote tadai jamiuha alintisab lisalafia. Wote hawa licha kwamba wanatofautiana katika mipito yao, lakini wote wanadai kwamba wao wanaifuata njia ya masalafi. Na hii alikuwa au alikuwa kimaanisha at-tafriqu baina manahijin wa afkarin wa ru'a, ni kutofautisha baina ya fikra na ile manhaji na mitazamo ambayo wao wanokwenda nayo. Ndugu zangu, Allah wabariki, da'wa salafia fi al-asr al-hadith, katika hizi zama za karibuni, da'wa salafia katika zama za karibuni, kusema zama za karibuni hizi kipindi cha mwisho, ilianza kufahamika ala yadi Sheikh Muhammad, ala yadi Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab النجدي رحمه الله تعالى كما aliyekuja kuihukisha da'wa baada kuwa watu wengi wameacha usawa wa Uislamu wakazama katika shirki ikawa hawana manhaji ambayo wanapitia. Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab alifanya jitihada kubwa sana ya kuwarejesha Uislamu katika usawa wa dini yao na kupambana na shirki na bid'a zote. Kwa hiyo Sheikh Muhammad alifaji shahada hii na ikaanza katika zama hizi kwake yeye da'wa. Thumma ta'athara bi da'watihi al-Sheikh Muhammad Rashid al-Ridha. Kisha akaathirika na da'wa yake. Kuna Sheikh kule Misri anaitwa Muhammad Rashid al-Ridha, Allah mbihim. Huyu ni at-tilmidhu an-najib ni Sheikh Muhammad Abdu. Muhammad Abdu mwanzoni mwa uhai wake hakuwa katika usawa. Wanasema mwishoni, baadhi ya muarikhi wanasema mwishoni alikuja kubadilika. Akawa anaizungumzia manhaji salaf, lakini katika wanafunzi wake ni huyu Muhammad Rashid al-Ridha. Watahawala ila salafiyya baada itila'ihi ala muallafat al-imamain. Na Muhammad Rashid al-Ridha alikuwa salafi, ibadilika kasha kile alichokulia kwacho katika manhaji mbovu, akawa katika manhaji ya salafi baada ya kuvitazama na kuvisoma muda mrefu vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim rahimahumullah ta'ala. Bal akhadha fi tab' kutub al-a'immah as-salafiyyin, bali ataanza kuvichapisha vitabu vya maimamu wa kisalafi katika matba'a yake ambayo inaitwa Daru al-Manar. Daru al-Manar waqama bitahqiqi hadhihi al-kutub. Na akawa sasa jitihada kubwa anaitoa ni kufanya tahqiq, kwa sababu inafahamika katika mji ambao mara nyingi zipo zile makhtutat za maulama ambao zimewekwa vitabu tu ambavyo havijaandikwa bado kwa mkono, au vipo ambavyo hakufanywa tahqiqi. Pia katika miji ya Misri zipo sehemu nyingi Kahira na sehemu nyingine. Kwa hiyo akasimama kufanya tahqiqi vile vitabu. Muhammad Rashid al-Ridha katika wanafunzi wake ambaye ameathirika akaifahamu da'wa hii kupitia yeye ni Sheikh Muhammad Sheikh Ahmed Shafir ambaye ni al-muhaddith al-ma'ruf katika wanafunzi wake. Kadhalika Sheikh al-alim au al-alim al-azhari, al-alim al-azhari, al-alim al-azhari ambaye ni Muhammad Hamid al-Faqi, Muhammad Hamid al-Faqi الذي اسس جمعيه انصار السنه المحمديه ambao huyu ndo aliyeasisi jumuiya ya ansar sunna. Ukisikia kuna ansar sunna, asili yake ni jumuiya imeanzishwa Misri katika mkono wa Sheikh Muhammad Hamid al-Faqih, ambayo imebadilika na ina maelezo mengi ambayo leo na tawadhuru kutozungumzia kadhia ya ansar sunna, tazungumzia sururia. Lakini watu walioanzisha jumuiya hii kwa lengo la kueneza madhhab as-salaf na kutubu al-aqida vitabu vya ahlul ilm na kupambana na bid'a na shirki, Muhammad Hamid. Kadhalika katika wanafunzi walioathirika na da'wa ya Muhammad Rashid al-Ridha, Muhammad Ridha Muhammad al-Din al-Khatib ambaye alikuwa pia na maktaba as-salafiyya bil Qahira. Hawa tuliowataja Ahmed Shafi, Muhammad Hamid al-Fiqh, kadhalika Muhibbuddin al-Khatib, قام هؤلاء بالدعوه الى المنهج السلف الصالح katika zama hizo ndio walosimama kulingania katika manhaj salaf. Walam yakun ahad yatabanna hadha almanhaj fi diyar almisriyya, wala hakuwa na mtu yoyote katika kipindi chao mashuhuri mwenye athari ambaye alikuwa akifuata manhaj salafi katika zama hizo isipokuwa wale maulama katika miji ya Saudiya ambao walikuja kuwatia nguvu hawa maulama, na ikawa kuna mafungamano makubwa ya msaada na kuwa karibu baina maulama wa Saudia. Kipindi hicho Muhammad ibn Ibrahim ambaye alikuwa ni mufti akawa anakuja katika miji ya Misri na kuwazuru jumuiya ya Ansar Sunna na kuwa karibu, kwa sababu alikuwa akifanya kazi kubwa ya kufanya tahqiqi ya vitabu vya ahli sunna wal jamaa. Na katika zama hizo zama za ihtilal ka miji mengi Afrika, kuna ukoloni katika miaka hiyo ya 20 30 40 huko. Katika zama hizi kama tulipotaja, Muhammad Ibrahim ndo alikuwa kiongozi wa Saudia na alikuwa akiwatembelea sana hawa mashekhi ambao tumewataja wa Ansari Sunna. Na pia katika miji ya Jazair kulikuwa kuna maulama wawili, miongoni mwao ni Sheikh Dadis rahimahullah ta'ala, ndio ambao walikuwa wakilingania da'wa salafia katika miaka hiyo. Kwa hiyo pakaendelea kwa wao katika jambo la kusaidiana na kuwa pamoja na kuafikiana katika yale ambayo wako nayo katika manhaji salaf, wa laysa lisiyasa tudakhlu min qaribin au min ba'id. Na kipindi hicho katika manhaji hii hapakuwa na muingilio wowote wa siasa katika manhaji yao na njia ambayo wako nayo ya salafia, hapakuwa na muingilio wowote wa siasa, sio wa karibu wala sio wa mbali. Falam yakun as-salafiyuna ila ibn kasalihim fi kulli zaman yatadakhaluna fi shu'uni as-siyasa illa bin nasihati liulati al-umur bi adabiha al-ma'rufati fi sunnah. Hawakuwa masalafi katika zaman hizi wakiingilia mambo ya siasa isipokuwa labda watoe nasaha kwa watawala kwa zile adabu zenye kufahamika katika vitabu vya sunna na mambo ambayo yanaeleweka. Hii ndio hali ilivyokuwa katika ulimwengu katika zaman hizi. Hapa kuna jambo lilozuka ambalo ni al-iftiraqu as-salafi. Kuna watu walitaka kuja kuivunja na kuichana na kuipasua as-salaf, da'wa salafi. Na kuna majaribio mawili yalifanyika katika zama hizi. Katika jambo ambalo linafahamika, inawezekana mtu akakulia katika manhaji ash'ariya au sufia au mtu akawa ni tablighi mwanzo, almuhimu akawa hakuwa katika manhaji ya salaf kabla yake, na baadaye akabadilika mbadiliko wa kweli ikawa hakuna uongo ndani yake, kama vile ilivyotokezea kwa Sheikh maarufu Muhammad Khalil Harras ambaye alikuwa ni ash'ari mwanzo, baadaye akawa ni katika maulama sunna salafia pia. Ana sharhi ya kitabu cha aqidatu alwasitiyya ambaye amekulia katika washaira akaacha manhaji hiyo akaingia katika itikadi ya salafi. Sasa Hasan al-Banna aliathirika sana na mtu mmoja ambaye alikuwa haifahamiki nasabu yake ya kweli, bali alikuwa ni mtu ambaye ni majhulul hali, bali akiyafanya hayo kwa lengo maalum, ambaye anafahamika kwa Jamaluddin al-Afghani ambaye maulama wanasema huyu asli yake ni kwa al-Rafidhi min Iran, yani katika masunia hawa ambao wanatajwa leo. Masunia ni nani? Nani Sheikh Abdurrahman? Freemason. Alikuwa ni mtu ambaye asili yake ni Mwirani, Mshia, lakini alijipa lakabu hii kwa lengo ambalo alikuwa iko nalo. Sasa dawa yake kubwa Hasan al-Banna iliathirika, ikawa inafanana na huyu mtu kwa asilimia kubwa sana, kwa hiyo akawa anapita mpito ule ule alokuwa nao huyu bwana al-Afghani, Jamaluddin al-Afghani. Lakini swali la kujiuliza, kwa nini Hasan al-Banna alikuwa ni salafi? Hasan al-Banna alikuwa ni salafi mpaka tunazungumzia kadhia hii ya iftiraq as-salafiyya, kule kuchano na kupasuliwa usalafi na ikawa kuna majaribio katika hilo. Alipokufa mwanachuoni huyu Rashid al-Ridha, Hasan al-Banna alifanya jitihada kubwa sana ya kuwa katika ile sehemu aliyokuwa nayo kabla ya kufa, kwa sababu Rashid al-Ridha alikuwa ni kiongozi wa tahrir majalla moja ambayo inaitwa Majallatul Manar. Ukisoma katika historia ya Sheikh al-Albani aliathirika na majalla hii, ukisoma katika historia yake, na ikawa ni sababu ya kurejea katika masala ya hadithi. Alikuwa ni mwandishi na ilikuwa kipindi hicho mambo ya uandishi yana athari kubwa katika jamii yao. Sasa alipofariki Hasan al-Banna akaona huu ndio mwanzo wa kuanzia kuieneza fikra yake ipate nguvu, akataka kuchukua nafasi ya uandishi, lakini ikawa haki ya majalla ile ipo kwa usratu Sheikh, wale jamaa zake na ndugu zake Sheikh Rashid al-Ridha. Kwa hiyo pakapita kama miaka minne baadaye wakakubaliana kwamba aandike na achukue nafasi hii. Sheikh Ridha alikuwa ni mwanachuoni mkubwa na ni ali katika manhaji salaf. Hapa Hasan al-Banna akajifanisha jambo ambalo hana uwezo nalo, tasadda limuhimmati lam yakun min ahli wa lam yakun, yani lam yaudda laha uddata, alijitokeza kulibeba jambo ambalo hakuwa katika watu wake, na akajipa maandalizi ambayo hakuwa na maandalizi hayo. Ni kule kujaribu kuitimiza tafsiri ya Qur'ani ambayo kwenye tafsiri al-Manar, kwa kuwa Sheikh alifariki hakuitimiza tafsiri hii, akataka kuikamilisha tafsiri. Sasa wakati anaanza kuandika tafsiri yake, na yeye lengo lake ni kuadhihirisha watu kwamba ni salafi na mwenendo wake ni madhhabu salafi, katika suratu Ar-Ra'd aya pili inazungumzia jambo la kuchukua Allah juu ya arshi yake, thumma stawa ala al-arsh. Hata Hasan al-Banna kwa sababu asili yake ni sufi, ataanza kuyumba yumba na kubabaika mpaka akaondoka katika ile akida sahihi ya ahli sunna. Kwa maana ya hii aya, hapa ndipo yalipotoka makombora kila sehemu kumvika Hasan al-Banna kwa yale ambayo alikuwa nayo, mpaka akaacha kuandika majalla hii na pia kuikamilisha tafsiri. Lakini kwa kuwa hakuwa na lengo ya da'wa salafi, hakukata tamaa Hasan al-Banna, akasimama akalitoa gazeti jingine linaloitwa Ash-Shihab katika mwaka 1948, akatoa gazeti moja linaloitwa Ash-Shihab, nalo hivyo hivyo alikuwa gazeti hili mwanzoni akilitaja Sheikh al-Jazairi Badis rahimahullahu ta'ala, na yeye akatumia jina lile lile ili kuwadhihirishia watu kwamba yeye pia analingania katika madhhabu salafi. Almuhim, alhadafu kana at-talbisu 'ala an-nas, lengo lake ilikuwa ni kuwadanganya watu bi annahu 'ala manhaji as-salafi, kwamba yeye alikuwa katika manhaji salafi, na ndio maana yupo nyuma ya mashekhe na anapita kama vile ambavyo wao walikuwa wakilingania. Sasa je, Hasan al-Banna alifanikiwa katika hili na haya madai aliyokuja nayo? Hakufanikiwa, kwa sababu kipindi chake kana fi Misra ulama la yukhda'un, katika mji wa Misri kulikuwa kuna maulama ambao hawadangani, hawadaiki na mtu vile alivyo. Fikra hizi za Hasan al-Banna katika kuasisi kwake jamaa ya Ikhwanul Muslimin, watu walikuwa kimwambia wakati anaanzisha fikra hizi juu ya ubaya na uovu, na kwamba fikra hizi hazipo katika milengo ya sunna, kama tukwataja Ahmad Shakir rahimahullah, kadhalika Hamid al-Fiqi na anavyoona vile, bali Sheikh Hamid al-Fiqi akawa anasema kwamba hawa sio Ikhwanul Muslimin, hawa ni khuwanul muslimin, hawa ni watu wenye kuwahani, kuwafanyia khiana, watu wenye kuwafanyia khiana Waislamu. Pamoja na hayo ambayo alikuwa akijidhihirisha nayo na mengine ameyaficha, lakini fahamu kwamba Hasan al-Banna sa'a kathiran litaqribi baina sunnah wa shia, alifanya jitihada kubwa mno katika jambo la kuweka ukaribu baina ya masunni na baina ya mashia, baina ya masunni na baina ya mashia. Na hili jambo lilikuwa likimweka wazi juu ya uovu na uchafu wa itikadi ambayo alikuwa nayo. Mambo yakaenda katika mji wa Misri mpaka mfalme al-Malik Abdul Aziz alipo yani alipochukua baadhi ya mambo katika mji wa Misri kwa yale ambayo walikuwa kiafanya maikwani katika mji wa Yemen, kwa sababu walikaribia waliipindua au walikaribia kuipindua na wakamuua mraisi katika mji wa Yemen, katika yale ambayo wako nayo maikwani muslimina katika ulimwengu, kwa sababu tayari ilikuwa washapata nguvu kipindi hicho, na mpaka ikapelekea Hasan al-Banna na yeye kuuawa katika zile jitihada zake, na wala hakufanikiwa katika yale ambayo alikwenda nayo. Hii ni jaribio la mwanzo la kutaka kuingia katika usalafi, lakini mtu akawa yuko nayo mambo yake kinyume na da'wa salafia, lakini lengo lake ni kujumuisha watu wengi mpaka pale ambapo watu watakomkusanyikia adhihirisha yale ambayo yupo nayo, kama tutaviona kwa Muhammad ibn Suruh. Hasan al-Banna aliuliwa katika mwaka 1949, wabui'a ba'du al-mustashar Hasan al-Hudaybi, baada ya kuuliwa yeye tu pakafanywa bai'a, akachukuliwa nafasi yake kuna mtu aitwaye Hasan al-Hudaybi ambaye ni murshidul am. Na katika mwaka 1952, katika mwaka 1952 pakatokezea thawra, mapinduzi na fujo katika mji wa Misri. Kasimama jeshi, likawa jeshi lilo ambalo yahkumu al-bilad, linahukumu mji mzima. Na kipindi hicho Jamal Abdul Nasir, Jamal Abdul Nasir alikuwa amewapa bai'a ikhwani. Jamal Abdul Nasir alikuwa mwanzoni kuna maikhwani kabla ya kuwa rais. Baada kutokezea fujo na mapinduzi ambayo yakampa nafasi Jamal Abdul Nasir, na ikawa kabla yake ana mafungamano makubwa, mafungamano ya karibu mno watida ni Sayyid Qutb. Jamal Abdul Nasir alikuwa yuko pamoja na Sayyid Qutb, kwa sababu Sayyid Qutb kipindi hicho da'wa yake ilikuwa inalingania ishtirakia. Ishtirakia, mambo ya ubepari na mifumo kama hii ilikuwa ndio da'wa yake. Na hizi ni fikra Sayyid Qutb alikuwa nazo na Muhammad al-Ghazali na wengineo. Kwa hiyo akaathirika Jamal Abdul Nasir na fikra hizi, halafu baadaye akawapa bai'a maikhwan kwamba yuko pamoja nao mpaka walipopindwa. Lakini alipoingia katika madaraka pakatokezea baina yake na baina ikhwan pakatokezea tofauti kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ikhwan wao yuriduna an yakuna al-hakim tahta sultani al-muslim, wanataka hata huyu rais kiongozi wa nchi awe chini ya yule kiongozi wao mama ikhwani ambaye ni kiongozi wa ulimwengu mzima. Wao wanamzingatia yule ni kama amiri almu'minin na ni kama khalifa wa Uislamu. Kwa hiyo haitabikishi dola yake katika nchi moja pasi na nchi nyingine. Ikawa pametokezea tofauti kubwa baina ya Jamal Abdul Nasir na maikhwani katika zama hizo, mpaka jambo hili likapelekea fitna kubwa mno, fitna kubwa mno katika mwaka 1954. Na ikawa ikhwani wamefanya mbinu za kutaka kuupindua tena mji wa Misri na kusaidiana na Waingereza Burtania, wakataka kushirikiana nao katika jambo hili. Na haya yanathibitisha yale ambayo aliyosema Muhammad Hamid Fiqi ya kwamba wao ni ikhwanu almuslimin. Sasa Jamal Abdul Nasir jambo lake alikuwa ni Misri, akawa ana shida kubwa kwa wao, mpaka ikawa amefanya i'dam ala ruusi kathiri minal ikhwan, kwa wale viongozi wa maikhwani wingi akawa anawakamata na kuwaua, anakamata na kuua na wengine anawatia katika magereza. Ikawa hawa maikhwani hawana njia ya kuweza kukimbilia isipokuwa kaikuta dola ya Saudia katika kipindi hicho muahala listiqbali, iko tayari katika kuwapokea, iko tayari katika kuwapokea, kwa sababu ikawa dola ya Saudia ina jambo ambalo inahofia kwa Jamal Abdul Nasir katika zama hizo na zile thawrati ambazo zikiendelea, kwa sababu alikuwa ana usaidizi fulani katika baadhi ya miji hasatan kwa Yemen, na Saudia kitofu chake kikubwa ni Yemen. Mtu akianza kuiangamiza Yemen, maana yake kuna ukaribu wa kuweza kuingia katika mji wa Saudia. Kwa hiyo hapa ilikuja fitna kubwa ya Sayyid Qutb, na kipindi hicho wale viongozi wengi wa maikhwani muslimina walikuwa tayari wamekamatwa, wapo katika magereza. Sasa wakati Sayyid Qutb yupo, akawa amefungamana na mwanamke anaitwa Zainabul Ghazali. Zainabul Ghazali, kwa sababu wengi katika viongozi walikuwa wamekamatwa wa maikhwani, kwa hiyo ile fikra ima inakufa au inapotea na inakosa nguvu. Kwa hiyo ikawa kuna makubaliano ya Sayyid Qutb na Zainabul Ghazali. Kuna wanawake leo katika miji yetu wanajifananisha mimi Zainabul Ghazali. Yeye mwanamke anatembea tu nje kupika hajui. Anatembea tu mwana harakati mkubwa, mara kaingia redioni, mara kaingia na TV, huo mlango si mwingi sana. Sasa nikamtajia mtu sasa. Kwa hiyo kuna Zainabul Ghazali akawa amejaza fikra zake na Sayyid Qutb ili wazisambaze fikra hizo kwa shababu muslimini. Ikawa wamechukua baadhi ya majumua ya vijana, ikawa wanaziingiza zile fikra zao na kuwapa ile misimamo ya takfiri daula, na kwamba hapa hakuna dola ya Kiislamu, watu wote ni makafiri na sisi tunaishi katika miji ya kikafiri dola. Yani ikawa hapa akida inapandikizwa kwa asilimia kubwa mno, na ikawa kweli badaat shabab fi tasalluh wa tadarrub ala silah, vijana ikawa sasa wamepata hamasa watu wanajifunza silaha, watu wanajifunza kama katika baadhi ya miji yetu mambo haya yalikuwa yamedhihiri. Kuna watu wamechana na jazba wakakaa misikitini na wakapiga judo. Sasa judo mpiga na judo watu wana mawepo ni makubwa makubwa, jini apiga na judo, mwingine anapanga lake la 5400 amelichonga huku na huku aje kupambana kunyanyua dola ya Kiislamu. Dola ya Kiislamu isimami kwa panga la damna hilo. Kwa hiyo ikawa fikra zile zimeenea kwa vijana na watu wakawa na hamasa, lakini mpaka jambo hili likampelekea idami Sayyid Qutb. Sayyid Qutb aliuliwa na akanyongwa, na kuna kitabu alikiandika kabla kuliko kidimadha aadamuni, kwa nini walininyonga na wakanini. Almuhim, pakatokezea tofauti kubwa baina Jamal Abdul Nasir na nani, watu wa mamlaka tu Saudia. Kwa nini? Bisababi tadakhuli Abdul Nasir askariyan fi musanadati thawrat fi Yemen. Kwa sababu ilikuwa Abdul Nasir pamoja na ambayo yuko nayo alikuwa na msaada mkubwa kwa watu wa Yemen katika yale mapinduzi na fujo ambazo wakizifanya maikwani au watu wa kule. Na hapa kuna jambo ambalo baadhi ya maikwani wanalitaja la kumkufurisha Jamal Abdul Nasir na kusema maneno mengi. Na pia Saudia walidhania kwamba ugomvi uliokuwepo baina maikwan na Jamal Abdul Nasir ni ugomvi wa masala ya aqidia. Lakini jambo halikuwa katika misingi hiyo, bali ni masala ya fikra za ishtirakia na kule kwenda kinyume na yale ambayo wao walikuwa wakiyataka kama ikhwani katika mji wao. Almuhim, jambo hili likapelekea viongozi wa mamlaka wafiku fil ikhwan au bil ikhwan, wakawaamini hawa maikhwani kwa ni watu ambao wanadhulumiwa na ni watu wenye kuonewa, wakafungua milango yao. Wale ambao wanakimbizwa katika miji ya Misri, tafadhalu, wakawa na warahibisha waje katika mji wa Saudia na wakaingia kwa wingi. Wama tawakkau an yakuna al-ikhwan, na wala hawakutarajia kwamba hawa maikhwan watakuja kuwafanyia khiana. Wa kaifa yakhununa wa humu alladhina yad'una ila tatbiqi ash-shari'a, halafu vipi wawafanyia khiana hali ya kuwa wao wanataka sheria ifanye kazi katika jamii, na sheria Saudia inafanya kazi, ni dola ambayo inahukumu katika misingi ya dini kati ya uwezo wake. Lakini hilo halikuwa buhu ya ta, halikuwa lengo lao maikhwan. Almuhimu kwamba maikhwan wakapata katika mji wa Saudia jambo lao hili, walimhimidi Allah wakamshukuru katika hilo, na wakamshukuru yule mfalme ambaye aliwapokea. Halikuwa hilo jambo ambalo wako nalo maikhwan muslimi, kwa sababu hapa kuna nukta muhimu ya kuifahamu. Hili pote la ikhwan muslimi unsiat min ajli alwusuli lilhukmi, limeasisiwa kwa ajili ya kufikia kwenye madaraka. Na ndio maana Sheikh Ibn Baz rahimahullah alikuwa anasema maneno ambayo ni mukhtasar, maikhwan muslimina ushaful karas, ni watu wenye kutaka madaraka, ni watu wenye kutaka vyeo. Wajiulize leo, watu katika mji huu wanahangaika na kuteseka, tuwe wengi kule bungeni, tuwe wengi baraza la wakilishi, tuko wengi, kwani kule kuna makafiri? Kwani wale si Waislamu mnaswali nao? Kwani nyinyi mnataka kitu gani? Au mnataka mwenyewe? Lakini kama ni Uislamu wapo hospitalini, hao ndio hao wanatutibu. Aisha, Fatuma, Mayasa ndio hao. Au mnataka kitu gani? Ndio hao kwenda kule manesi ni hao kwenda. Lakini hili hasa pote lengo lake ilikuwa ni kufikia katika madaraka. Hili ndio ambalo walikuwa nalo. Watadai annaha jama'atul muslim, na wanadai kwamba wao ni jamaa ya Kiislamu. Watu'ti murshidaha al-amma bai'a murshida al-amma bai'a amir al-mu'min, na yule kiongozi wao mkuu wao wanampa bai'a, kama vile ambavyo watu wakimpa bai'a Abu Bakar wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum ajma'in, basi na wao pia wanaitakidi hivyo hivyo kwa yule kiongozi. Kwa hiyo uhakika wao ilikuwa ni jambo hili kwa wao ndilo wanalokusudia. Sasa hapa wakati washafika viongozi wa maikhwani katika mji wa Saudia, wakaitumia fursa hii, istaghalla hadhihi alfursa, istaghalla alikhwan bara'atahum, wakatumia fursa hii kujiweka mbali na kujitakasa na zile fikra ambazo walikuwa wakidhihirika nazo katika mji wa Misri. Wa adhharu salafia, na walipoingia katika mji wa Saudia wakadhihirisha usalafi, ولم يكتشف العلماء في المملكة نولم علماء هاقهندوا كتكم ومملكة حقيقة تلونهم ولو حقيقة وقبلك قواه قوانين وسباب كنا جامو أمبالي وقوا جامو لموانزو هوا ما إخواني ولقوا تيار وشاقة تجربة يلو فيك حسن البنا Kwa hiyo katika mji wa Saudia hawawezi kudhihirisha itikadi yao na malengo yao moja kwa moja kwa hiyo wao hawakudhihirisha kwa maulama jambo ambalo maulama wangewapataliza kwao. Halafu pia itikadi ya ikhwanu muslimin ni takribi sunnati wa shia kuweka karibu masuni na mashia kama ile itikadi ya jamali al-afghan hawakulifanya jambo hilo katika mji wa mamlaka kwa sababu ilikuwa jambo hili wao mizito na pia katika itikadi ya ikhwan muslimina indhimami sufiya kwa sababu Hassan al-Banna alikuwa anasema da'wa ya ikhwani ni as-salafiyya haqiqati as-sufiyya ni usalafi ambao hakika wake ni usufi. Sasa hawakuweza kudhihirisha jambo la usufi katika mji wa Saudia kwa sababu jamii au bia ambayo wako nayo inatofautiana na bia waliokuwa nayo mwanzo kwa sababu mji wa Saudia hakuna makanisa hakuna madhahibu ambayo ni kufuria ambayo ni mengi akawa yana nguvu hakuna kitu hivyo vitu ambavyo katika mji wa Misri wanavikuta. Misri kuna kila aina ya dini, kuna mashia japo si wengi lakini wapo mashia, kuna itikadi za maikhwan kadhalika, kuna an-nasara wal yahud japo mayahudi wameondoka hivi sasa lakini wapo, kuna manasara na mayahudi na manasara wana nguvu na sehemu yao wanasema kama 10% lakini manasara wapo. Kwa hiyo bia ambayo wamekutana nayo Saudia tofauti na bia ambayo waliiacha katika mji wa Misri ikawa hapa hawana namna isipokuwa kubadilisha mwelekeo. Na hapa ndo kwenye nukta ya msingi mtu endekana na makini, hivi ilikujaje hii fikra ya Saudia? Hapa Saudia kipindi hicho ilikuwa inahitajia kwa asilimia kubwa watu wa kuweza kusimamia katika maadili madaris katika vile vyuo ambavyo wamevianzisha na zile sehemu za juu hakuna pengine kwa asilimia kubwa kwa kuwapa isipokuwa katika baadhi ya vitu kuwapa watu ambao wana ahliya ya jambo hili. Na katika hapa pakatokezea watu wawili, Muhammad Kutub kadhalika mtu mmoja anaitwa Mannaa al-Qattan na Muhammad Kutub ambao wote hawa walipewa manasib katika mji wa Saudia kuongoza baadhi ya mambo ya kiilmu, hasa Mannaa al-Qattan akawa anaongoza katika baadhi ya maeneo makubwa ya ilmiya, na Muhammad Kutub akapewa Ummul Qura akawa yeye ndo muhaifina msimamizi na kiongozi katika sehemu. Kwa kuwa maikhwani washapata sehemu ya kuanzia kule Misri walifukuzwa na wakatolewa, hapa indassa al-ikhwanu fi al-jami'ati wal-hay'ati al-ilmiyya liyusbihu ba'da fitratin laysat bil-qalila mu'athirina fi al-'amal ad-da'wa fi al-mamlaka. Hapa wakajipenyeza maikhwani katika hizi jami'ati university ikawa wanajiingiza, kwa sababu kipindi hicho ndio miaka ya mwanzo jami'a zinaanzishwa. Haya mafikra kipindi hicho miaka ya 60 miaka ya 70, na wao katika miji ya Misri tayari Azhar iko muda mrefu na wanaujua utaratibu na wana nguvu katika kuendesha mambo haya. Kwa hiyo Muhammad Kutub na Mannaa al-Qattan wakawa ni viongozi wakubwa katika mji wa Saudia, hali ya kuwa wa Saudi wanadhania hawa khairi wakawapa manasibu na akawa lengo lao ni kuingia katika maeneo haya. Kwa hiyo kuna maikhwani wengi wakajipenyeza katika sehemu hii, na hapa ndio nitataja sehemu kidogo ya mtu ambaye anaitwa Muhammad Surur ibn Naif Zainul Abidin. Katika watu waliojipenyeza ni kwani yeye huyu Muhammad Surur ibn Naif Zainul Abidin katika mwaka amezaliwa mwaka 1938, sina haja kutaja historia, lakini katika mwaka 1953 kulizuka inshiqaq fi jama'ati al-ikhwan katika miji ya Suni baina jama'ati Halab ambazo zenye mlengo wa afkari Hassan al-Banna na jama'ati Dimashq ambazo zina mlengo wa Sayyid Qutb, kwa sababu ukisoma ikhwan وحسن البنا هو لكوني صوفيا لكن سيد قطب لكوني متو من يقبل لك كويكاو كما كنا تطور ذا أفكاري زلزوكوا موانو ذا حسن البنا بين صوفي موجا وموجا نهو سيد قطب كويو ما إخواني كتكم بيو سوريا وكقاويكا بابيا وكاو ميدا وحلب katika mji wa Halab ikawa ni ikhwani ambao ina fikra ya Hassan al-Banna na maikhwani wengine wakaja na fikra Said Qutb katika mji wa Dimash. Sasa Muhammad Surur ibn Naif Zain al-Abidin yeye akawa amemii katika huu upande wa fikra Said Qutb ambapo kipindi hicho alikuwa kiongozi wao ni Isam al-Attar ambaye alikuwa yuko pamoja na Said Qutb. Huyu bwana alihama akaenda katika miji ya Saudia akawa kule ni mudarrisa riyadhat katika mwaka 1965 kisha akaenda Buraida katika mantiki ya al-Asim huko ndo akafanya kazi katika al-ma'had al-ilmi akawa yupo katika sehemu hiyo na akawa anazieleza fikra zake mpaka atakuja kuona mbele akaja kuondoshwa au kufukuzwa au akakimbia katika mji wa Saudia na akaja kuweti na akakaa kuanzia mwaka 1975 au 70 mpaka mwaka 1995 kisha akafanya kazi katika majali suhuf ambayo ni majalati mujtama na ikawa ni gazeti la mwanzo la maikhwani la Kiarabu limwenguni likisambazwa kisha akaenda kufanya kazi katika mji wa Kuwait akasafiri kwenda al-mamlakati al-muttahida haipo asasa markaz dirasati sanati as-sunnati an-nabawiyya na akatoa gazeti lake la majalati sunna akaishi katika mji wa Britania na akawa amefariki katika miji hiyo Britania au sehemu nyingine katika hizo. Almuhimu huyu ni sehemu ndogo tu ya Muhammad Surur ibn Naif Zain al-Abidin na huyu kwake yeye ndio kuna nasibishwa hii fikra ya as-sururiyya kwake yeye ndio kuna nasibishwa hii fikra ya as-sururiyya. Walipoingia katika jamiati hizo ikawa kwa uhakika hawawezi kuendeleza ile fikra yao ya asli ya ikhwan وكسوفي حقيقة الصوفية وماذا يفعلون فلينسوا الصوفية حقا نبيل لزيمة وسهاو صوفية وليظهروا التسلف وذهريش وسلف للوصول إلى غايتهم إلي وفيك كاتيك لنغلاو ويحقا كنا جماعة ili jidhihirisha kwamba wao ni jamaatu salafia lakini ilikuwa haiwezi kufika katika malengo yao mpaka ipite katika mpito huo na ikawa sasa katika da'wa yao kwa sababu walizama mji wa Saudia wakaona kuna maulama wakaona kuna nguvu wakaona la hapa kuna baadhi ya mambo hatuwezi kuzungumza katika mji wa Saudia hatuwezi kuzungumza masuala ya tauhid tukayapinga kinyume na yale ambayo wako nayo mashehe hatuwezi kuzungumza masala ya asma wa sifat hatuwezi kuzungumza aina za tauhidi tukazidisha au tukapunguza wakaona hivi vitu sisi tukubaliane kwamba tuviache wakaviacha hivi vitu wakawa hawavigusi lakini wakaja katika baadhi ya mambo hapo ndipo ikawa ndio mwanzo wa kueleza mafikra yao ya sururia ikawa hii ni firqa ambayo kama inalingania da'wa salafia lakini ndani yake kuna fikra za takfiri lakini ndani yake kuna fikra za jihad lakini ndani yake kuna fikra za harakati ndio ukasikia bwana kuna salafia siasia kuna salafia jihadia kuna salafia sijui kadha wa kadha hizi zote ilikuwa ni lengo itiraki salafi kubomoa usalafi katika misingi ya kujivisha vazi la usafi na haya mambo yapo katika jamii. Kipindi cha mwanzo dawa inalinganiwa katika miji hii. Watu wakawa wanasema haya mambo hayapo. Wale bwana wanajitukuza, wanajiona wao ndio watu wa peponi, wanajifananisha na maswahaba. Miaka imeenda. Toka kipindi hicho mpaka watu wakafahamu nini dawa salafia. Inalingania kitu gani? Inahitaji watu wawe vipi? Na wanalengwa katika jambo lipi la mwanzo katika maisha yao? Kuna watu wakajidhihirisha kwamba sisi wenyewe ni masalafi lakini si usalafi huo. Kuna watu wakajidhihirisha pia si wataji kwa sababu sio lengo kuwataji, wapo katika miji hivi. Ikawa naye anasema mimi ni salafi lakini sio wale. Wapi unawakusudia wewe? Anasema katika zama hizi wakaanza kulingania katika baadhi ya mambo ya misingi ambayo wanaona haya ndio wataweza kufanikiwa. Hawakuzungumza masuala ya kubuu, wala kuzungumza masuala ya uluhia, wala kuzungumza masuala yani mihimili muhimu katika da'wa salafia. Hawakuzungumza, wakaja kuingia katika baadhi ya mambo kama katika qadhaya al-iman wa takfir, qadhiya za iman na kwa kufurisha watu. Utamkuta mtu anachukua maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alafu yutabbikuha ala ghairi al-waqi', anatabikisha kinyume na ule uhalisia ulivyo, lakini anasema mimi ni salafi. Unaweza kumkuta mtu, ndugu zangu, na haya ni mambo muhimu ya mtu kutanabahi. Baadhi ya watu leo wakisoma vitabu midamu, hichi kitabu ni ya Sheikh al-Islam, hatizami tahqiqi yana wala sharhi hili ka sharhi shana, kwa sababu kuna mikono mingi iliingia hapa kati ambayo waliingiza masururia katika vitabu vya sunna ili kueneza zile fikra zao katika jamii. Na aliyafanya haya kwa sababu bia ya Saudia ilikuwa haiwaruhusu wao kuweka wazi. Kwa hiyo wakaja kuingia katika qadhaya al-iman, wakawa naingia katika babu al-wa'd wal-wa'id, zile aya zenye kutaja vitisho na makemeo ya Allah wanazichukua na zitafsiri kinyume, halafu wakawa wanaingia katika masuala ya al-imama. Fayudhihiruna bilmadhhar salafi wa yadussuna mu'taqad sayyidi kutu, ikawa nadhihirisha madhhabu salafi, lakini ile itikadi ya sayyidi kutu ambayo iko nayo ikawa ile wanaificha katika vifua. Hapa ndipo walipoamua kufanya baadhi ya mambo ya msingi ili kueneza habari hizi, ikawa wamelea, kwa sababu ilikuwa wao ni watu ambao ni nguvu na ni walimu, ikawa wamewasomesha abnau almamlaka, wale wale raia wa mamlaka, wakawapata kina Salman al-Auda, kina Safar al-Hawali, watu ambao ni wa mamlaka mle mle, wakawabebesha hizi fikra, halafu wao wakakaa nyuma, kina Muhammad Qutb, kina Manna' al-Qattani, kaa yale mambo hayazungumzi, lakini katika watu waliokuja na kuyabainisha na kuyaweka wazi na wakajidhihirisha wazi ni Muhammad Surur. Ni Muhammad Surur, ikawa mlengo wake na fikra zake ni haya. Na kama utagundua na kusoma zaidi, kama utasoma na utafuatilia, utakuta pia maikhwani wanamzingatia Sayyid Qutb ni salafia. Maikhwani baadhi yao wanamzingatia Sayyid Qutb ni salafi, ikawa wanamhami katika hilo, bali wao wanajalia ni man afdal man bayyana at-tauhid, ni mtu mbora zaidi katika wale waliobainisha tauhidi katika asri hadithi zama ambazo tuko nazo hivi. Kwa hiyo ikawa wanalifanya katika mji wa Saudia, wanachapisha baadhi ya rasaili inazungumzia masala ya imamu au inazungumzia masala ya imani, wakati gani mtu anakufuru, akiamini mambo gani, ikawa wanazitawanya zile, lakini ndani yake mna vitu ambavyo ndani yake vya Sayyid Qutb, na ikawa wao wanawazingatia wanasema thalifu thalatha katika maulama wakubwa, maikhwan katika maulama wakubwa, naona kwamba ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Najdi na Sayyid Qutb. Bali kuna watu wanasema Sayyid Qutb alifanya mambo ambayo hata kina al-Imam Shafi'i wale maimamu wanne wale a'immatul arba' hawakuweza kuyafanya. Huyo ni ikhwani katika maikhwani ambao wana fikra hizi. Na watahadhari wale baadhi ya watu ambao wao wanafungua tu YouTube, kisha wakikuta pale mtu anasherehesha akida tu ahli sunna, anasherehesha sio wasifia, anasherehesha tahawiya, hamjui nani, pengine ana ndevu, pengine amevaa kilemba. Baadhi ya watu ni maikhwani, wana mlengo huo, akida yako na yake ni sawa, lakini manhaji yake ni ya takfiri, na hili ni pote na sururia ambao wao wanasema wamejumuisha baina ya manhaji salafi na manhaji alharakia atakfiria aljihadia. Kwa maana yule Abu Ismail akawa anasema mimi ni salafi, mimi nikutana naye alikuja pale chuo kikuu Dar es Salaam, anasema mimi ni salafi, lakini mimi ni salafi jihadia damajia. Salafi jihadia, sio salafi nisaia damajia. Anasema sio salafi nisaia damajia, sio salafi ya kike kike. Hata kwa nini ya kike? Sheikh Ibn Baz hata rangi ya chungwa hiyo vipi atatoa fatwa? Sheikh Ibn Uthaymeen kukamata bastola hawezi, Albani kafa kitandani, sio katika jihadi hiyo, salafia hiyo. Sisi ni wanaume jihadi, wanaume kweli. au huo mnatisha tu. Kikiangua kile bacha shehe haitoshi. Kila mmoja anauza ndizi zake. Bila kupandisha bei kweli wauza ndizi. Almuhimu ikawa kuna vitu ambavyo wanavitumia hawa masururi. Hizi fikra ambazo walizokuwa wamezileta katika jamii. Nadhani alafu tuendelee. Baada ya haya tuliyozungumza, miongoni mwa sisi walokuja kuutumia kina haa Salman al-Auda, Safari al-Hawali na wengineo, ikawa wanawafuata vijana. Vijana wanaambia nyinyi hamwezi kuyafahamu maneno ya kibaru ulama. Maneno ya kibaru ulama yanahitaji tarjama, mufasirimi, muelezwe. Kwa nyinyi muje kwetu sisi, sisi tutakutafsirieni maneno ya maulama. Kwa ikawa vijana wengi wameathirika kuwasikiliza hao. Mtu anaweza kwenda katika darasa la Sheikh Ibn Baz kipindi hicho, kuna watu wachache. Kuna watu 10, watu 20, 30, hadathana fulan, qala hadathana fulan, lakini ni hadhara wanaweka wao. Msikiti umejaa. Na watu wanakuja kwa wengi, kwa magari, wanawafuata. Na hii ndio hali ilivyo mpaka katika jamii yetu. Mtu akiweka mada, kuna falsafa kidole. Kuna historia ya mbu, naomba kuna historia ya mbu. Sio kaanza wapi, Marekani au Tanzania? Basi watu wamejazana. Kwa kwamba bwana mimi mwanangu nataka awe kama shekhe fulani hivi. Maana kana jicho la huku na la huku, kumbe kipofu. Huku hana darasa la 4, kule pia hana. Unaomba mtu daktari sijui, ukiuliza katika darasa la ngapi? La 6 akakimbia. Madrasa na kwa dini hamna kitu. Lakini hii ndio hali ya watu wengi, wanapenda maelezo na visa vya kudanganya danganya, habari za akhlaqi, tabia, visa vya madabii, kufahamisha dini yao kaifahamu ni mambo ambayo watu wengi hawayataki. Hapa akadhihiri mtu mmoja ambaye huyu ndio alikuja kuibomoa ile jamaa ya Ansari Sunna. Na ndio mwenye jitihada kubwa katika ulimwengu wa kuigawa da'wa salafia katika uhalisia wake, na kuja na mafikra mabovu, ambaye ni Abdul Rahman Abdul Khaliq. Sheikh Rabi' ana kitabu hii. Ana kitabu kinaitwa Jama'atun Wahida. La jama'at, alafu na kitabu kidogo Ar-Radd al-Wajiz. Ar-Radd al-Wajiz kidogo chote. Lakini vyote hivyo vile akimradi huyu Abdul Rahman Abdul Khaliq. Na kitabu cha Manhajul Anbiya alipokiandika Sheikh Rabi' Manhajul Anbiya, katika watu ambao aliwapa fanye takdim ni Abdul Rahman Abdul Khaliq, kwa sababu kipindi hicho alikuwa ni rafiki yake, sahiba wake wa karibu, na ni mtu ambaye alikuwa anafanya jitihada kubwa ya kulingania sunna, lakini akaja kubadilika na kuharibu sehemu kubwa ya ulimwengu kwa mafikra mabovu alikuwa nayo. Na huyu ndo aliyeathiri na kuichafua Ansari Sunna, ambao baadhi ya watu mpaka leo wanajinasibisha na Ansari. Katika maneno yake alikuwa akisema, Abdurrahman Abdul Khaliq anasema, wal yawm lil asaf namliku shuyukhan yafhamuna qushur al islam ala mustawa usur qadiman taghayyara ba'daha nizam hayati an nas wa tara'iq muamalatihim. Na leo kwa masikitiko makubwa tunawamiliki mashekhe ambao wao wanafahamu qushur al islam, yale maganda ya juu tu ya Uislamu, mambo mepesi mepesi tu, manake ni ulama al haydi wal nifas. Katika wakati ambao wao wanafahamu mambo yale ya zamani, punda, mambo ya farasi, ngamia, hali ya kuwa zama leo zimebadilika, tupo katika sasa teknolojia na maisha yote yamebadilika. Kwa hiyo anakusudia fatwa zao ni zile zile, wao kwa vile vile hawataki kuendana na ulimwengu. Hii fikra akaikuza Abdurrahman Abdul Khaliq, kuona hawa mashekhe wa mamlaka hawana kitu. Na haya ndio ambayo alikuwa akiyasema maikhwani wa sururia, kwamba hawa ulama ni ulama al-haidh wa nifas, ni maulama wa haidh na nifas. Kuna wale wa takfiri wanakuambia ukitaka funga, hija, sala, udhu, nenda kwa Ibn Baz, nenda kwa Ibn Uthaymeen, nenda kwa Albani, nenda kwa Muqbili, kwenye mambo ya akida nenda kwa hawa. Ama mambo ya jihad, hawa ni vibaraka, hawajui kitu hawa. Hawa la yaarifuna alwaqi, hawafahamu hali halisi ya mambo ilivyo. Albani anajua kuchezea kompyuta, sijui nani anajua kadha wa kadha. Maulama wanasema tuambieni hiyo waqi, tukupeni uhalisia wa sheria ya kitabu na sunna. Na hivi ndivyo baadhi ya watu leo walivyo. Kuna mtu yeye ana kidigiri chake tu cha kilimo, mwingine ana kidigiri chake cha physics cha kuibaiba, mwingine ana kimasta chake, anaona watu wote wenye kusoma dini wamekosa mwelekeo. Kwa hiyo yeye anaifahamu dini kwa ule utaratibu anaojua yeye. Kwa nini? Kwa sababu yeye anaweza akakaa kwenye runinga akamtazama Trump anavyosema. Unaona? Lazima tujue mambo ya ulimwengu yalipo. Eh? Wanasemaje ufahamu dua kama hizi? Pengine dini yake hiyo. Dua ile ya kumwandikia ya kumwingilia mkewe kumwandikia kwa Kiswahili. Allahumma kwa Kiswahili ndio atajua. Kwa Kiarabu haisi kwa ustadhi sijaelewa hapa. Lakini huyu ni hodari kuyazungumza baadhi ya mambo ya dini. Sasa hii fikra haikuja bahati mbaya tu, na kuna baadhi ya watu walikuwa tunawaona katika miji hii wakina Ilunga sijui nani wale wanakuja na maneno machafu, Allah arehemu na wasamehe, wanakuja na maneno machafu ya kuzungumza maulama kwamba kuna watu kazi ya fikra ya Marekani ni kuutaka Waislamu wasipatane siku zote. Kwa hiyo kimaanisha kile jamia ya Madina, watu watoke katika miji yao huko washasoma babu tahara, waende kule wakasome almau maul mustamalu almutahiru almutahharu, ndio pale pale tu kama kuna madhehebu nane anayazidisha dhehebu la 9. Yaani inaonyeshwa hii ni hali duni ambayo kwamba Uislamu haiwezi kuwapa maendeleo. Na ndio baadhi ya watu wanatudhania kwamba wewe ukikuona umekaa na mkoba wako ukili, uenda kujifunza akida au unasoma baadhi ya mambo ya dini kufanya kazi Uislamu wako, wanaona kama wewe bado hujaelewa maana ya uhai wa Uislamu. Eh? Lazima hizi kazi tutengeze wenyewe, tutengeze mandege, tuwe na maendeleo. Uona maendeleo gani? Kwani usitengeze kaburi lako na wewe, mbona utengeze kaburi? Au unajua ndo nyumba ya uhakika ambayo lazima utaenda. Sasa kuna baadhi ya watu wamebuka na mafikra haya. Hasa hivi kitu kwenye digiri, si wote, baadhi yao. Wengine masalafi wengi. Sasa Abdulrahman Abdul Khalid ndio alikuja na fikra hizi, na katika wanavioni aliowataja kwa ubaya kabisa ni Sheikh Shamki rahma, akamtaja kwa ubaya, akasema hajui kabisa hali ya uhalisi wa mambo ulivyo katika ulimwengu, na akawa anawakufuria hapa kina Ibn Baz, kina Uthaymeen, kina Sheikh Al-Albani wengine. Akasema inna nuhidu ulamaa ala mustawa al-asr, tunataka maulama wenye maendeleo ya leo, ilman wa thaqafan wa adaban wa khuluqan wa shaja'an wa iqdaman wa fahman li asalib al-kayd wa ad-dussi ala al-islam, wala nuridu hadha at-tabur min al-ulama' al-muhannatin aw al-muhannitin alladhina ya'ishuna bi ajsadihim fi 'asrina walakinnahum ya'ishuna bi 'uqulihim wa fatawayihim fi ghayri 'usuli. Tunataka maulama' wenye maendeleo, wenye kujua umma unahitaji kitu gani. Eh, wasiletee siku zote mambo ya akida, mambo ya fiqh, hayo hayo tu, si kufuatia watawala. Nataka watu ambao tutakuwa maendeleo katika jamii. Huyu ni katika watu ambao walioitia nguvu hii sururia. Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala alipokuwa anaulizwa nini maana ya sururia, akasema sururia ni poti ambalo lenye kunasibishwa na Muhammad Surur, Muhammad Surur ibn Naif Zainul Abidin. Huyu mtu alikuwa na jitihada kubwa ya kupambana na mshia, ya kupambana na marafidha, kuandika vitabu. Fahamu daima jamani, sio kila mwenye kupiga vita shia akawa ni salafi, sio kila mwenye kupinga maulidi akawa ni salafi, sio mwenye kupinga hitma akawa ni salafi. Kuna watu salafi hawauelewi, na wao wanashikashika, amekamata huku kakamata kule. Wale ambao anaelekeza kwa wao maneno yake ni watu ambao hawa masururia. Unamkuta mtu salafi leo anakusoma kitabu cha Hajuri, au mwingine akisoma kitabu cha Halabi, au mwingine anasomesha vitabu vya Abu al-Hasan al-Ma'ribi. Watu ambao tayari umma ushawakata, ushajua kwamba hawa manhaji yao ni nyingine, ni mbovu. Sasa kuna watu hawa ambao walikufanya tahqiqi ya kutubu. Na sisi tulabu ilmi, usinue kitabu tu. Kitabu gani? Bei gani hichi? Hichi 1020. Hichi hapa 1015. Ipe 15 mzee. Mambo yendi hivi ndugu zangu ni. Utizame nani kafanya tahqiqi kitabu kile? Kwa sababu unaweza ukasoma aqidatul wasitia ukawa ni khawariji. Unaweza ukasoma aqidatul tahawiyya ukawa ni khawariji. Kama vile ambavyo watu katika baadhi ya miji yetu wanasomesha irshad ila sahihi i'tiqad Shaykh al-Fawzan, lakini ni makhawarij na ni ansar. Kwa hiyo nani ambaye unachukua tahqiqi yake? Nani ambaye unarejea katika maneno yake? Kwa sababu kuna mkono huu uliingia wa sururia, na walifanya jitihada kubwa katika tahqiqi al-kutub as-salafiyya na kuingiza zile fikra zao. na kuingiza mambo yao. Kwa hiyo unamkuta mtu mwonekano wake ni salafi, akida yake masha Allah, na haya ameyataja pia kiongozi wao Al-Qaradhawi, anasema kwamba sasa limezuka pote kubwa, ambao pote jipya salafia tuljudud au salafiyin aljudud, ambao wao ma mlengo wao kidogo ni mlengo wa Ibn Taymiyyah katika masala ya akida, lakini ni watu harakia. Kwa hiyo hawa ni watu wanaweza kujikuta kujiri kwa mabomu, ni watu ambao wana insha'il jamiati. Kuna baadhi ya vyuo vipo katika miji hii, unakuta mtu kama mlengo wake ni wa sunna, ukienda pale unasomesha vitabu vile vile, kuna mtu anaambia wewe unasoma wapi? Ah, kama wao kama nyie bwana wasomesha hivi hivi bunuku, wanasomesha sijuri yapi, yani ndio kwa salafi kwa kusoma hivi vitabu tu. Kwa hiyo hii ni sehemu nitaja baadhi ya maeneo, tumetaja mambo mingi toka Ikhwani al-Muslimina ilivyoanza, na kwa ufupi ni mambo haraka haraka, lakini vipi iliingia fikra ya Suria katika miji hii, na wingi katika hao walifukuzwa katika mji Suria, kwa sababu baada ya kuhatari washapata kundi la watu ambao wanaelekea basi ikawa ni sababu ya wao kunini kudhihirisha yale ambayo walikuwa wakiyaficha muda mrefu, wakaonekana maulama wale hawana habari, na yale yalitokezea katika vita vya Khalij ambao vitokea vile vita vya Arab vya Waarabu vitokezea. Ukisoma historia hapo nyuma unakuta kuna mambo mingi wakawa wanaopinga maulama katika fatwa wanazozitoa. Halafu kikubwa zaidi hawa watu wanawatia maneno vijana, hawapeleki watoto wao katika maeneo yao ya vita ambao wao wanaona kama ni vita, na kwa kule kuwa mamlaka kipindi kile kuwapokea hawa, kwa kule kuwa na ugomvi na Jamal Abdul Nasir, ikawa ni sababu ya kuwatia nguvu hawa watu, kama ule msemo unaosema adui ya adui sadiki. Kuna msemo unasema hivyo, adui wa adui yangu ni rafiki yangu, rafiki yangu adui, adui sadiki. Kwa hiyo wakatumia mlengo huu, lakini pia mamlaka kwa kipindi hicho hajabainikiwa na watu hawa. Sasa leo utamkuta mtu anajinasibisha na da'wa salafia, lakini mlengo wake ni sururi, au anatetea uansar ambao una mfanano mkubwa na huu sururi. Wa inni wa in kuntu al-akhira zamani la'ati bima lam yaf'alhu al-awali. Na mwingine anakuambia mimi hata kama nimezaliwa juzi, lakini nitakuja na mambo ambayo wa mwanzo hawakuyaona. Anajumuisha tu wote hawa ni masalafi, sisi ni ahli sunna, nyie mnachukizenu, nyie chama tu. Da'wa salafia inafahamika, maulama gani ambao mtu anarejea kwa wao? Haya ni mambo ya msingi mno, kwa sababu kuna watu wameingia katika da'wa baada ya muda mchache wakawa wana fikra za jihadia, wana fikra za takfiri, mara na fikra za hajuria, mara na fikra ambazo zipo katika ulimwengu ambazo zenye kuwatoa watu katika usafi. Nasallallahu bimanihi wa karamihi ayahfadhana min kulli sharri, na tujalie katika yale ambayo tumezungumza yawe ni sawa, na pale ambapo tukokosea ni kwa nafsi zetu na kwa shaitani. Allahu akbar.